شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. سلام سلام گلگلی های خودم، حالتون چطوره؟ چه خبرها؟ امروز چی کارا کردین؟ کارای خوب خوب کردین؟ الهی شکر. آقا کلاغه دوباره اومده، خبر آورده برامون. بگو ببینم. از یه دختر کوچولوی ناز به اسم سنم. خب میگه سنم 5 سالشه. یه داداش کوچولو هم داره به اسم ماهان که 1 سالشه. خب بازم بگو ببینم آقا کلاغه. سنم دختر مهربونیه، آفرین، خیلی هم مؤدبه، باریکلا. ولی از تاریکی میترسه؟ نه تاریکی که ترس نداره، حتما اشتباه میکنی آقا کلاغه. آره حتما اشتباه میکنی. برو دوباره برام از سنم گلم خبر بیار. قصه امشبمونم اسمش هست جغد سفید کوچولو. دانا جغد سفید کوچولویی بود که در جنگلی سرسبز با خانواده‌اش زندگی می‌کرد. اون هنوز کوچیک بود و خیلی چیزا از پدر و مادر یاد می‌گرفت. همونطور که می‌دونین جغدا در روز کار زیادی انجام نمیدن بچه‌ها. اونا روزها استراحت میکنن و شبها کار میکنن. بنابراین بیشتر وقتا پدر یا مادر دانا برای به دست آوردن غذا شبها بیرون از لونه میرفتن. ولی دانا کوچولوی ما چون کوچولو بود باید تو لونه میموند. البته بعضی شبها مامانش پیش اون میموند. دانا درباره جنگل چیزهای زیادی نمیدونست. شبها تمام جنگل تاریک میشد. روزها وقتی که خورشید در آسمان بود، جغد کوچولوی ما میتونست همه چیز رو ببینه، بشنوه. وقتی هم صدای میشنید سرش رو بر میگردوند و میتونست ببینه صدا از کجا میاد. اما شبها نمیتونست این کار رو انجام بده، چون هیچ نوری نبود و اون نمیتونست چیزی رو ببینه. جغد کوچولوی ما در شب فقط صداها رو میشنید. خیلی از این صداها عجیب و غریب بودن و اونو میترسوندن. براتون بگم که یه شب جغد کوچولوی ما یعنی دانا کوچولو همونطور که روی شاخه نشسته بود و سعی داشت بخوابه، یه صدای عجیبی شنید. صدایی که تا به حال نشنیده بود. صدا بلند بود. دانا خیلی تلاش کرد تا ببینه صدا از کجاست، ولی هوا خیلی تاریک بود و چیزی هم دیده نمی‌شد. دانا کمی ترسیده بود. یواش یواش خودشو به مامانش نزدیک کرد و کنار اون خوابید، ولی اون نتونست اون شب رو راحت بخوابه و از اون صدا ترسیده بود. صبح روز بعد جغد کوچولو از خواب بیدار شد. خورشید خانم آروم آروم همه جا رو روشن کرده بود که یه دفعه دانا کوچولوی ما دوباره همون صدا رو شنید. خوب همه جا رو نگاه کرد. جیر جیرک کوچولویی رو روی شاخه دید. خیلی تعجب کرد. خوب دقت کرد، فهمید که صدا از همون جیر جیرک کوچولوه. بعد خندید و فهمید صدایی که شب قبل اون رو ترسونده بود، بله مربوط میشه به همین جیر جیرک کوچولو، نه یه چیز عجیب و غریب. دوباره شب شد. دانای ما خوشحال بود که دیگه از اون صدا نمی ترسید، چون میدونست که صدای همون جیر جیرکی. همونطور که جغد کوچولو داشت میخوابید، یه دفعه سایه‌ای رو روی شاخه درخت دید. سعی کرد که نترسه، ولی اون سایه هی تکون میخورد، کوچیک و بزرگ میشد. دانا دوباره ترسید. هرچی تلاش کرد تا ببینه که اون سایه چیه موفق نشد، چون همه جا تاریک بود. دانا که حسابی ترسیده بود دوباره به سمت مامانش رفت و زیر بال و پر اون قایم شد و سعی کرد بخوابه، اما نتونست. اون همونطور که به اون سایه فکر میکرد، کم کم بچه ها خوابش برد. صبح دانا کوچولو چشماش رو باز کرد، به یاد سایه دیشب افتاد. همه جا رو با دقت نگاه کرد، مخصوصا شاخه درخت رو. روی شاخه درخت پروانه بزرگی رو دید که بالهاشو به هم میزد. دانا به اون سلام کرد و صبح بخیر گفت. اونم به دانا سلام کرد. پروانه به دانا گفت: دیشب چون از سفر برگشته و خسته بوده، روی همین شاخه استراحت کرده. دانا دوباره خندید و فهمید سایه‌ای که دیشب دیده بوده، بله بچه ها، سایه همین پروانه زیبا بوده که بالهای خودش رو به هم می زده. دانا خیلی خوشحال شد. با خودش گفت: دیگه نباید از چیزی بترسم، چون چیزایی که در شب می بینم واقعا ترسی نداره. از اون روز به بعد دیگه شبها دانا یا همون جغد کوچولوی ما از هیچ چیزی نمی ترسید و آرام و خوشحال می خوابید و خوابهای خوب و قشنگی هم می دید. بله بچه ها، تاریکی اصلا ترس نداره. ترس یعنی چی؟ مطمئنم که صنم گل ما هم اگه یه ذره از تاریکی میترسیده، دیگه اصلا نمیترسه. همون وقتی که آدم از یه فضایی میترسه، اگه چراغ رو روشن بکنه ببینه هیچ خبری نیست، پس دیگه ترس معنا نداره. قربون شما پسرا و دخترای شجاع خودم. گلگلیا خوب بخوابین، انشالله خوابای خوبم ببینید. خدا نگهداره همگیتون باشه.